wala. Hakuna wakunita na vunita. Hakuna wakunifanya nihisi na vuhisi nikiwa nawe. Kwako nimefika. Nataka uwe nami kila siku, uwe nami niwe nawe, iwe mchana na usiku. Uwe jirani, uwe nami tuwe ndani, urudi nyumbani kwani kwangu we ni kila kitu. Na inabidi uwe hapa bila shaka, muda wendi na tamani urudi sasa. Hata Mungu abindi na kubikwa na mashaka, niondoe wasiwasi na omba urudi faster. Ujue, upweke na hofu ni juu yako, nimekumisi nataka nijue japo. Upendo wako na nifanya niwe juu, na kama utachelewa nataka nijue hapo. Angalia nje njiani, nikidhani pengine siku tarudi. Ili tena niwe furahani, natafuta nyayo zako. Narudi nijifariji kuona karibu tarudi nyumbani.